tüm insanlığa ilan et. Duyur, bildir. Ben kendim için Allah'ın dilediğinden başka ne bir yarar elde etmeye ne de bir zararı önlemeye yetkin değilim. Ben eğer, bakın şimdi, evet, gaybı, kıyametin kopuşağını gaybdi ya. Evet, gayb. Bilinmiyordu ya, bilmiyorum, o gaybdi. Bilmiyorum. Gayb kapsamındaydı. Eğer ki gaybı, yani görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilseydim, elbette ben hayırdan çoğaltmak isterdim. Ve bana hiçbir kötülük bulaşmamıştır. Ben ancak bir uyarıcı ve iman eden bir topluma müjdeleyeniyim. Evet, şimdi eğer ki diyor ben gaybı bilseydim çok şeyler becerirdim. Tabii. İnsan psikolojisi tabii. Hayırdan diyor öyle çok şeyler becerirdim. Bunlar ne olabilir? Bak şimdi bunları bir peygamber ortamında veyahut da normal şartlarda değerlendirmeye çalışalım. Bunlar evet, neler olabilir diye. Bunları, bu tabi peygamberin şahsında tabii cereyan ediyor bu olay ama bütün insanlığa şamil, bütün müminlere şamil. Şimdi bunu şöyle açıklayabiliriz. Eğer Allah'ın bana bildirmesinden önce neyi istediğini bilmiş olsaydım şüphesiz onu yapardım. Eğer ben gaybı bilseydim gayba dair her sorulanı cevaplardım. İki, evet. Hepsine bilirdim tabii. Eğer ben ne zaman öleceğimi bilseydim çokça iyi işler yapardım. Evet. Eğer ben savaşta ne zaman zafer kazanacağımı bilseydim o vakit savaşırdım ve hiç yenilmezdim. Evet. Eğer ben hangi yılın veriminin kıt olacağını bilseydim bolluk zamanından bana yetecek kadarını hazırlardım. Eğer ben hangi malın ticarette çok satılacağını bilseydim o malın alıcısının olmadığı zaman da satın alırdım. İnsan psikolojisi yapar, çok para kazanır gibi. Bak mi? Gördünüz mü? Evet. Şimdi bunları hayırdan çok yapardım. Evet. Gibicesine bunları çoğaltabiliriz. Evet. Şimdi burada hani dedik ya insanlığı bu ayetler, bu sure şirkten kurtarmaya yönelik ayetler. Öyleyse gaybı bilmek, kıyametin saatini bilmek Allah'a ait deniyor. Tabii. Özellikle o zaman bir tanesi çıksa ben gaybı biliyorum dese, birisi çıksa ben kıyametin ne zaman kopacağını biliyorum derse bu ne olur? Şirk olur. Şirk olur. Yani gaybı bilmekte Allah'ın evet, bir başka ortağı daha var. Heh, olur. Yani Allah, ben tek vahdaniyet diyoruz ya, Allah bildiğin tek yapar, Allah'ın ortağı yoktur diyoruz ya, Allah gaybı biliyormuş ama falan adam da ben de biliyorum dediği zaman ben Allah'ın ortağıyım demek, bu evet, şirktir. O manaya gelir. Veyahut da toplumdan birisi gaybı Allah bilir, kıyametin ne zaman kopacağını Allah bilir ama bizim şeyh de bilir, bizim şıh da bilir, bizim veli de bilir, bizim abi de bilir. Tamam mı? Bitti. Bizim Gavs da bilir, bizim Kutup da bilir dediği zaman İşte. Onu da Allah'a ortak koşmuş olur. Aynısı. Bu da şirktir. Tabii, tabii. Yani bu da şirktir. Bu ayetler bunu engeller. Öyleyse biz burada yine çok öz olarak olayları fazla köpürtmeden gayıpla da ilgili, gayıp evet, konusuyla da ilgili biraz bilgi verelim. Gayet, gayıp nedir, ne değildir? Gaybı biz burada hani şöyle bir şey dedik, görülmeyeni, bilinmeyeni, sezilmeyeni, beş duyuyla algılamayanı dedik, geçtik. Şimdi